بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، ولشيعة مسألة اتخاذ السرج على القبور، مسألة يتمنين تاتها ضيفه لو تتراصم مسألة يتمنين أنه ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala ameita ittikhadhu al-quburi a'yada, kuyajalia makaburi kuwa ni idi. A'yadu ni wingi wa neno Eid. A'yad, Eid. Eid ni kitu gani? Huwa ma yatakarraru wa yaudu, ni ile jambo ambalo hukaririka. Yatakarraru, hukaririka. Wa yaudu, na linarejea. Na Eid imegawanyika katika magawanyo makuu mawili. Kuna idi za zama na wakati, idu zamani, idun zamaniyun, idi za zama na nyakati, kama vile idi ya mwezi wa Ramadhani. Ni idi gani hii? Idul Fitr, idu al-Fitr, idi ya zama na wakati. Ifika wakati huu kuna idi siku hiyo. Kadhalika عيد الأضحى عيد يكون متاق عيد يكون شينا هنا إلى يقان ذا عيد. عيد يقيل عيد مكاني، عيد مكاني عيد يكينيو، عيد يكينيو يكسهين. عيد مكاني أو السهم ni sehemu ambayo watu hujumuika katika sehemu hiyo kwa mzunguko wa mwaka, na kufika tarehe kama hiyo watu hukusanyika sehemu hiyo. Wakikusanyika siku hiyo, wanasubiri tena siku kama hiyo baada ya mzunguko wa mwaka ifike tena. Tukaoneana vizuri hapo. Au juu ya mzunguko wa wiki, kwamba kila wiki kuna idi yao fulani, kusanyika hapo. Na ndio maana siku ya Jumaa akaitwa Idul Usbu'i, idi ya wiki. Tunakusanyika wapi? Katika sehemu maalum. Wapi? Sisi. Au idi ya kieneo, watu hukusanyika kwa mpito wa mwezi, kama ukifika mwezi fulani siku kama hii, tuna mkusanyiko wetu hapa, watu wakawa wamekusanyika kwa ajili ya kutekeleza ibada yao. Kwa hiyo miongoni mwa masaili jahiliya, kuyajalia makaburi kuwa ni idi. Watu kukusanyika katika kaburi hilo. Imebeba maana ya idi ya kwanza au idi ya pili? Tukisema katika masaili jahiliya, wao wanayafanya makaburi kuwa ni idi. Idi kwa tafsiri ile ya kwanza, kwamba idu zamani, idu ya wakati, au ni idi ya sehemu. Kuyajalia makaburi kuwa ni idi, ni idi ya idun zamaniyun au ni idun makaniyun. Ya kwanza ya pili? Ya pili, ambayo ni idun makaniyun. Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo amelikataza watu wasikusanyike katika kaburi kwa ajili ya kufanya ibada, kuomba dua katika eneo hilo, kufanya kisomo. Haya amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ametaja al-Imam Abu Daud na amesahihisha al-Allamatu al-Albani katika Sahih al-Jami nambari 7226. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri ida, msilijalie kaburi langu kuwa ni idi, msilijalie kaburi langu kuwa ni idi, sehemu ya mkusanyiko. Mkawa mmelizunguka, mmekutanika, mmekaa itikafu, mkawa mnalirejea kaburi mara kwa mara. Fanye hivyo kwamba kila wakati watu wanakwenda ziara makaburi, kwenye kaburi la Mtume, ziara kwenye kaburi la Mtume, mkusanyiko kwenye kaburi la Mtume. La taj'alu qabri ida, msilijalie kaburi langu kuwa ni sehemu ya kurudirudi mara kwa mara. Hapa nini? Anaziba mwanya wa shirki. Msilijalie kaburi langu kuwa ni sehemu ya kukusanyika na vikundi vikundi, mkaeka kambi, mkakaa itikafu. Wasallu alayya haithu kuntum, nisalieni popote mtakapokuwa. Si lazima uje kwenye kaburi langu, kwamba anayetaka kumswalia Mtume kafunga safari, amelijalia kaburi kuwa ni hili, analirejea rejea kama vile anavyorejea kila mwaka Eid al-Adha, kama vile anavyorejea kila mwaka Eid al-Fitr. Anayetaka kumswalia kapanda ndege. La taj'alu qabri ida, msilijalie kaburi langu kuwa ni idi, kuwa ni sikukuu yenye kurudirudi, kuwa ni sehemu ya mjumuiko wenu mpaka mkakaa itikafu. Ambaye anataka kunisalia aniswalie popote alipo. Wasallu alayya haithu kuntum, nisalieni mimi popote mlipo. Fa inna salatakum, kwani hakika ya sala zenu mnaponiswalia, tabeluhuni, hunifikia mimi. Kwa hali hii inamaanisha kwamba kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kaburi lake pale alipomswalia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, jambo hili halina khususia, halina khasia umaalumu, hili halina umaalumu, wala halina miza kwamba huyu atakuwa ni bora kwa kuwa anakuja hapa hapa kwenye kaburi kumswalia kuliko yule ambaye yuko Msumbiji. La, mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam popote ulipo, ya imma uko mashariq au uko magharib, katika sehemu yoyote mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam na sala yako inamfikia. Ama suala la kukithirisha ziara, mtu akawa anakithirisha ziara mara kwa mara kwenda kumzuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukaa kwenye kaburi, haya ni katika kulijalia jambo lake hili kuwa ni idi, kulijalia kaburi lake kuwa ni idi, kwamba mara kwa mara inarejewa, mara kwa mara inarejewa. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu hili mwisho wake litawatumbukiza watu kunako kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Na ahli jahiliya ambao tunayasoma masala yao, wao wanayajalia makaburi ya watu wema kuwa ni idi, wanayajalia makaburi ya watu wema kuwa ni Eid, wanakwenda mara kwa mara ima kwa mzunguko wa mwaka au kwa mzunguko wa mwezi au kwa mzunguko wa wiki, kwa basiku fulani ni siku ya kwenda kumtembelea shariku fulani kwenye kaburi lake, siku fulani kutakuwa na itikafu kwenye kaburi la shekhe fulani. Hawa wanayafanya ahli jahiliya, na hawa masufi ambao wako kule Hadhramaut Yemen, masufi wana kitabu chao kinaitwa Ad-Dalilu Al-Qawim fi dhikri adati sarim, dalili zenye nguvu zenye kutaja desturi na ada ambazo hufanywa sarim. Sarim kwa Hadhramaut kitabu kidogo hivi kimejazia, ninacho mimi nyumbani. Wanakubalia mwezi huu, mwezi huu huenda kuzuriwa kaburi la sharifu fulani, mwezi huu ni mwezi wa kwenda kwenye kaburi la Nabiullah Hud, mwezi huu ni mwezi wa kwenda kutazama, kwenda kukaa, kwenda kunini kwenye kaburi la Nabiullah Saleh. Mwaka mzima kila mwezi kitabu Ad-Dalil Al-Qawim. Ya laiti ningekuwa nimesoma mapema hapa kabla ya kuondoka nyumbani, nitaja nazo kile kitabu kwa kusomeeni baadhi ya sehemu. Na kitabu hicho nyuma nyuma ya kaba kuna mapicha ya makaburi ya mawalii wale wakubwa, makaburi yao yamepigwa picha, yamewekwa katika ghilaf kwenye kaba la nyuma hicho kitabu. Kaba la kwanza hapa la juu ya kulia kuna picha za chuo, chuo cha Tarimi Daru Mustafa, wanaokwenda wengi vijana wa kisufi wa Kizanzibari na wengineo hapa Dar es Salaam kwa Umar bin Hafiz Baalawi. Shirk, mambo ni shirk. Daru Mustafa, Daru Dalala. Kwa hiyo ahli jahiliya wao wanayafanya makaburi kuwa ni Eid, jambo ambalo wamelikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith. Wanakusanyika, wanalizunguka kaburi hilo. Kule kwetu kijijini kuna kaburi la shekhe wa kijiji, nazikwa mbele ya msikiti. Ahlul Madhuma ambao ni ahlul maulid wanapotaka kuanza magoma yao wanaanza pale kwanza, zunguka pale, soma al-Fatiha, soma al-Nashra, soma Ikhlas, soma dua, kisha maulid wanaanza. Hawa wanafanya haya kwa mwaka mara moja kama bila Eid. Ili jambo ambalo analikataza Rasuli alayhi salatu wasalam wao ndio wanaolifanya. Hivi kweli kwamba kumzuru maiti, sijalie kwamba lengo lao kwenda kumzuru maiti na kuombea dua, ni kweli kwamba kwa mwaka mara moja? Ni kweli kwamba maiti na mwaka mpaka mara moja kwa mwaka? Na kuweka utaratibu huu kwamba ziara zetu kwenda kuzuru maiti kila muda fulani unapofika, jambo hili ni bid'a. Kwa nini ni bid'a? Ni kuwekea muda, kuwekea muda ibada ambayo haijawekewa muda. Wala kusali al-asri wakati wa al-asri huambiwi umefanya bid'a. Kwa sababu gani? Wakati wa al-asri umewekwa na sharia, lakini ukifanya salatu al-asri wakati wa adh-dhuhr haikubaliki sala yako, labda uwe ni msafiri. Kwa kadhalika ibada ya ziara ya makaburi haijaitwa wakati maalum, ibaki katika hali hiyo hiyo. Anayetaka kwenda asubuhi aende, anayetaka kwenda mchana aende, anayetaka kwenda jioni aende, anayetaka kwenda usiku aende. Lakini kuweka muda fulani, siku fulani, tarehe fulani, kwamba tarehe yetu ya maulidi mwezi 12 ya Rabiul Awwal ndio mwezi huo huo, siku hiyo hiyo, tarehe hiyo hiyo tunakwenda kuzuru makaburi yetu, hii ni bidaa. ukidhibiti kile ambacho sharia haijadhibiti bali imekiacha kwa ukundufu wake. Unaelewana? Tayeb. Kwa ahli jahiliya wao wanakusanyika katika makaburi bali hukai kukafu kwenye makaburi. Hapa tumekuja kitabu hiki kupata fursa ya kukisoma kuonyesha ile sehemu. Kiongozi wa matablighi Muhammad Ilyas alikuwa akifanya itikafu kwenye makaburi ya mashehe zake. Kitabu hiki al-Qawl al-Baligh fi at-tahrir min jama'at at-tablighi تأليف والفقير إلى الله حمود بن عبد الله بن حمود الطويجري طب تزول فنك هي السلاحة نوند كما تبليغ هداية هداية كما تبليغ هداية إن هداية تبليغ أن يصوم فإنصاف في كتاب فإنصاف أكرا يكسر وكاتا نصوم في كتاب أموندوا وتبليغ واسك akasema mimi ni mateka wa haki. Nasoma hiki kitabu, kitabu kama kina haki kiniteke moyo wangu. Anaongokewa biidhnillah al-Karim. Al-Qawl al-Baligh. Qawl al-Qawl al-Baligh. Ambayo inataharisha jamaa al-Sabir. Iko sehemu atakumjua huyo Muhammad Ilyas na kuzaabalati zake na kumamasha alizokuwa nazo, utaona kwamba anaitakidi al-kashf. Mkwenda kwenye makaburi kujifika ima nshuka, anakaa hapo kwamba anafunuliwa pale, analetiwa mambo kadha wa kadha ya makarama na mengineyo. Hii si aqida ya Ahlusunna Waljamaa. Na nukuu zimenukuliwa kutoka katika vitabu vyao. Nitamani nisome katika kipengele hiki ambacho kwamba kiko mbele yetu, i'tikaf. Naam, hiki kipenge itikadu al-kuburi ahyana. Watu kukesha katika makaburi na kufanya itikafu kwenye makaburi. Tutaangalia mtukufu na wakati. Pamoja kwamba kujua sehemu hiyo itahitajika risoni takriban robo saa. Inshallah tuweze kuangalia nikikumbuka katika darasa lijalo kabla ya kuanza darasa. Naam, tulikumbusha. Inshallah. فكما شيخ فوزان وفقه الله كما يحدث الان عند قبر البدوي كما يرمى ينوتوكيه له هي في قبر البدوي وتوينه في قبر البدوي بل سبده ذكيه علي الحجاج تجاب كثروا ظلموا وكسوف علي الحبشي ففيه المقدم ابا كريم فقيه المقدم نوانا مينبيا قبل بيت الشرك بالفقيه المقدم أبا كريم لا توصل يا كريم وبتي فقيه المقدم ونميت أبو كريم بابا وكريم تنتوصل يا كريم يا الله نتوصل وبتي فقيه المقدم نان فقيه المقدم انفاك أتوصل نائف الله تبارك وتعالى. Ikiwa haifai kutawassali kwa Allah tabarak wa taala kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani faqihi al-muqaddam? Hakuna faqihi al-muqaddam wala faqihi al-mu'akhkhar. Kaburi hili la al-Badawi linajiwa na zuwar wenye kufanya ziara mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali min kulli makan. Wanakaa hapo, wanatengeneza mahema wageni, wayadhbahuna zabaih, huchinja vichinjwa, wayuqimuna alayama inda qabri albadawi, wanakaa hapo masiku kwenye kaburi la albadawi au kaburi la mwingineo. Na haya yote ni katika mambo ya jahiliya. Anasema shekh, wa idha kana qabru rasul, itakapokuwa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam manhiyan ani al-ijtimaa hawla, imekataza kusijumuike wala kusikusanyike pembezoni mwake na kurejea kwenye kaburi hilo, fa kaifa bi qabri ghairi, vipi kaburi la sheikh wa yeye? هي وسيلة من وسائل الشرك جيا تلك الجيا بعضه لفترات تفوشي أتوقفنك إلى أنت وليموريد برمسون صلى الله عليه وسلم تلك الصحابة حكم يكتفليز نذيرياك أليك نذيري ثم تجاهلية kwamba atachinja ngamia sehemu iitwayo buwana, buwana ima kwa dhammi ba buwana au bawana, lakini mara nyingi hutumika buwana, sehemu ismu maudhi. Akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hukumu ya kutekeleza nadhiri yake hii, kama ya Rasulullah niliweka nadhiri kama za jahilia kwamba mmoja nitakwenda kuchinja mimi ngamia buwana. فنقول صلى الله عليه وسلم وكمريده الصحابة هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد سهمه ويبوانا كل واحد هو نمزيم ميونغون ومنزيم يجاهلية إلي قوة يبديوة قالوا لا الصحابة وكمريده هفانا يا رسول الله بوانا كما يجوى سيسي حكوجة قوة من بهانه فما كنا نمزيم ونابديوة هلو هريكو كبوانا. Akauliza hal kana fiha idun min a'yadihim, je kulikuwa na idi miongoni mwa idi zao, mikusanyiko miongoni mwa mikusanyiko yao sehemu hiyo? Qalu la, akamwambia hapana ya Rasulullah. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, au fi binadhrik, tekeleza nadhiri yako, fa innahu la wafaa li nadhrin fi ma'siyatillah, kwa hakika jambo hilo hakuna kutekeleza nadhiri katika jambo ambalo ndani yake kuna maasi ya kuasi wa Allah tabaraka taala. Hakuna nadhiri katika maasi, kama mtu aliyefanya nadhiri atafanya jambo fulani la maasi asitekeleze, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, aliyefanya nadhiri kama atamwasi Allah basi asitekeleze nadhiri yake hiyo, na aliyeka nadhiri kwamba atafanya jambo lenye utiifu amtii Allah katika nadhiri yake hiyo. Kwa hiyo ikitokea unaweka nadhiri lakini kuna maasi na nadhiri ulishaweka ufanyeje? Kafara yake ni kafara ya kiapo, kafara ya yamin. Nipi kafara ya kiapo? Ufunge sulafi au ulisha maskini? Watano وكف لا ممكن امون غير بالظن سبع سبع وحقيقه فكفارته اطعام عشره مساكين من اوثق ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. سورة المائدة. ولي أمسكلكم قد تقول كاتي كاتي ما توليش وطويل ومبعا أمسكلكم يا كايريا تنجل مهوغو وفين يا أمسكلكم تكين يغلو مهوغو وفين أمسكلكم من أملينا لا من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو ما بيشوي وفي المبادي وتتفاوض أو تأرير رقبة أو وشهور ثم أسير وزهار أقول يسكتات نهي لو كفارة يديقوبين بيشنجين يديقوبين كل كفارة يا مين تنهيري كتكم عس الله أسنواتي نا aliyeka nadhiri kama tamwasi Allah asimwasi, na kafara yake ni kafara ya yamini. Naam, hakuna nadhiri, hakuna kutekeleza nadhiri katika jambo la kumwasi Allah wala katika yale ambayo hayamiliki mwana Adam. Usiweke nadhiri kwa usichokuwa nacho, haifai. Naweka nadhiri kwa ajili ya Allah tabaraka wataala, jambo langu fulani likikamilika nitakupa ndege, ndege tonde ile ndudu si mnyama, ndege hii, ndege kama vile Tanzania nini wanaita ndege yetu hizo za kwetu hapa, olela olela Tanzania ya Tanzania. Wala baskeli humiliki, baskeli huna, vipo wakanadhiri kumpa mtu Tanzania, Tanzania ini ya madula ya Tanzania. الشاهد في الحديث ثم نريد قال كان فيها عيد من أعياده سهم هي يا بوانا كلكوا نمكسانيك ونغول ممكسانيك ياو وما هو بغات مكسانيك هاكو مدى فلان وكفيكا فالهين من الجنسة فما هل يجوز ويجالي سهم معلوم هو سهم يكتك لدى عبادة هل يجوز hayuzu kutafuta sehemu ukaifanya hii maalum kwa ajili ya ibada isipokuwa zile sehemu zilizowekwa na sharia. Tumeona vizuri hapo. Sahihi. Kwa kadhalika kama kaburini kukaa itikafu hapo, je, eneo hili sehemu hii umeambiwa ni sehemu maalum ya kukaa itikafu? Ni sehemu maalum ya ibada yako hiyo? Na kwa ushahidi wa kipande, alkara fiha aidu min ayadihi. Kwa ifai kukijalia kipande maalumu au sehemu maalumu kwa sehemu ya ibada ifai wama adaha fal ardhu kulluha sawa wa kama qala sallallahu alayhi wasallam ju'ilat li al ardhu masjidan wa tahura ittikhadhu al quburi ayada min katika masailu al jahiliya kama tulivyo nasoma masala ya 85 الذبح عند القبور. الذبح عند القبور كشنجا ما قبرين قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كتنجا كتك مكبوري لكتك مسائل الجاهلية أما ينفقله باجي واق ونفاني ima utaambiwa na mgambo wa kienyeji jambo la kuhili isaweze sana, lakini kuwezekana kwake inahitaji moyo. Je, una uwezo wa kwenda kumchinja huyu njiwa kwenye kaburi la sharifu? Bana mimi siwezi, naona aibu, sitakuwaje, watu wananijua, ni mheshimiwa nionekane mheshimiwa mzima, nimesimama kwenye kaburi na chinja mdudu au na chinja kada, naomba unitoze faini mganga. Faini ni pesa ya yule atakayechukua kwa niaba yako. Sawa, basi kuna kijana wetu hapa tunamtumia kwa shughuli hizi, utampa 50,000 atakwenda kumchinjia. Kwa nafanya hivyo hao wengine hawafanyi hivyo, yani hawachinji kule, wanachinja wanapochinja isipokuwa kichwa chake yule mnyama. Kama ni mbuzi, wanaambiwa angalia kaburi ambalo halina siku nyingi, kikaziko hiki kichwa hapo. Wanafanya hivyo, wanafanya watu wanakwenda hata makaburi ambayo hayana walinzi, kaburi ambayo hayana walinzi mtihani. Watu wanakujua, mtu akibana na mkojo aangalia makaburi ya kwake, wanakukojoa, wanatupa takataka na Waislamu wanaona naye anawafanya haya ni makaburi ya Waislamu. Bali wengine hufanya makaburi haya kuwa ndio gesti zao, gesti wamechukuana malaya na malaya au makaburi yako haya kwa nani tayasikia? Sija kana huwa nani tayasikia? Yoko hapa na Islami ya bani na mikuwa mingine mtu wala haugosu kwa mtu kuna mtu kazikwa hafanya ujimla wako imamu hakuna, tukupeta takuta baadhi wa islam hani na imamu kwa mbunukupa kata almuhim wanafukua chikitwa, wanakwenda kufukua pale wanafika wanamukazao, wanafani ushengi wao na ugamba wao kitokea makaburi yanalindwa, yana walinzi. Basi ule mlinzi anakuwa na bashishi, anapewa, anaruhusu. Kuna nini bwana? Nikita kushambuzi mtuma na mgambo nijitukie nipe kumi ndizi ana njaa kumi pale haya narakara kisha kija tena mlinzi nalitwa vile kushirini apalisha damu na walinzi fulani kwa makaburi fulani akipata jingina. Kuna mkunazi katika makaburi, kuna ule mkunazi, mtu wa mkunazi. Kuna waganga wale waruki ya wakisajia mkunazi, wanatuma vijana wao wanakwenda pale. Kila yetini, jini, majani ya mkunazi, miatano. So miatano nakwenda kukata tawi moja ya majani ya mkunazi. Huyo nakwenda. Waganga waruki ya nakwenda kuyasumia. Majani ya mkunazi ni mjarab. Kwa hivyo muhimu, watu wanafanya haya kwenye makaburi. Ni katika mambo ya kijahilia ya kishirikina. Kuzika nini? Kuzika vichwa vya wanyama, kuchinja makaburini, ima ni ya kaburi hilo kama wanavyodai ni la walii fulani. Yote haya ni shirki, haifai. Kuchinja tunamchinjia Allah tabaraka wa taala. Kuchinja ni ibada, na ibada zote anaelekezewa Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika aya ya pili ya sura al-Kawthar. Ya sura al-Kawthar Allah anasema fasalli li rabbika wanhar, fali kwa ajili ya mola wako Muhammad, chinja kwa ajili ya mola wako Muhammad. Na katika sura al-An'am aya 161 mpaka 162 Allah anasema hiyo ni mila ya Ibrahim, Ibrahim ambaye ni hanif na wala kuwa katika washirikina. Kisha akasema qul inna salati Muhammad, waambie hakika ya sala zangu zote, wanusuki na vichinjwa vyangu vyote, wa mahayaya na uhai wangu, wa mamati na ufu wangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah mola wa walimwengu wote. La sharika la, hana mshirika katika hivyo mpaka uchinjaji, hana mshirika katika uchinjaji wangu. Sichinji kwa ajili ya kutekeleza raghba wala talaba ya mganga wa kienyeji wala kuhani. Sichinji kwa ajili ya kujikurubisha kwa sheitani. Nachinja lillahi rabbil alamin, na anayechinja lillahi rabbil alamin hatafuti sehemu maalum ya kuchinjia, kwamba wewe wachinja kwa ajili ya Allah, mbona unatafuta makaburi? Wataka nini? Tendo lako la kuacha kuchinja hapo ulipokuwepo ukatafuta watu kuna makaburi ni dalili kwamba ukamchinjia Allah tabaraka wa taala. Wa ila Allah hakuelekeza katika Qur'an wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba ili kichinjo chako kiwe na kabuli, kichinjo chako kiwe na baraka, ni lazima uchinje katika maeneo yenye makaburi ya mauli au makaburi ya mashariki. Hakusema hayo Allah tabaraka wa taala. Bila shaka kuna jambo ambalo limekusukuma wewe kuyafanya hayo, na hakuna mengine zaidi ya shirk kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuchinja kwenye makaburi ikiwa kwa kusudio la kumaadhimisha na kumtukuza huyo aliyechinjwa kwenye kaburi, huyo aliyezikwa kwenye kaburi hilo, ukachinja kwa lengo la kumaadhimisha mwenye kaburi hilo kwamba huyu ni shehe wetu, ana makarama, huyu ni wali wa Allah, ana kadha, kwa hiyo tunachinja hapo kwenye kaburi lake, huyu ni mtu mtukufu, ni mtu mkuu. Hii ndio taadhimu. Ukichinja kwa lengo la kumaadhimisha aliyezikwa hapa, hadha shirku akbar, hii ni shirki kubwa ambayo inakutoa katika mila ya Kiislamu. Hata kama utaendelea kuswali, hata kama utaendelea kuhiji, hata kama utaendelea kufunga, hata kama utaendelea kusema kwamba wewe ni Muislamu, anta kafirun murtad. Na ikiwa amechinja kwenye kaburi hilo lakini anamuadhimisha mola, anamuadhimisha Allah tabaraka wa taala, lakini amechinja kwenye hili kaburi kwa kudhani kwake kama hili jambo lipo kisheria, hakuna ubaya, sio kwa lengo la kumuadhimisha aliyezikwa, anachinja kaburini hapa na muadhimisha Allah, lakini anadhani kwamba kuchinja kwenye kaburi hili la wali, jambo hili liko katika sharia, fahadha bid'a, hii ni bid'a, wa wasilatun ila shirk, na ni njia ambayo inaelekeza watu katika ushirikina. Kwa hiyo haijuzu kuchinja inda alquburi, kwenye makaburi, walau kana dhabih la ya'taqilu fi alquburi, hata kama mchinjaji haitakiri itikadi yoyote juu ya makaburi haya. Kwa nini? Kwa sababu utakapokuwa mzoea kufanya hilo, watu nao watazoea, wataona ni jambo ambalo kwamba linafaa, mwisho wake atakuja kushirikishwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika anayeshinda kumchinjia jini na sheitani, anayeshinda kumchinjia jini na sheitani kwa ajili ya kujikinga na shari zao, jini limepanda, limekuja kwa nguvu, anasema maneno makali. Na wako watu waoga watatu wa imani, wale ambao wanaogopa maneno ya shetani anaposema. Mtu ukimwona anakimbia, anaogopa na kuteleza, kukisa jini amesimama, amepanda juu ya kiti chake hiki, akawa anamuogopa yule jini, ametoa macho, anafoka, anatisha, anatishia maisha, atachinja mimi, nitawaua. Basi ndio hadi huyo hadi kawile anajia uoga na hofu. Na najua mimi hiyo kwa maalim sultan, maalim sultan, makazi yangu, makazi yangu nakaa Maka, au makazi yangu mimi nakaa katika mlima wa Uhud, na kula moto, chakula changu na kula moto. Mtu anza kutetemeka, anza kuogopa, atakachoambiwa kawile, kawile. Nataka mnichinjie kuku, sawa, tumekubali. Kwa hiyo utamponya, utamponya haya maradhi yake? Nasema ni mnichinjie kuku nitamponya, au nikitaka niache huyu mara kwa mara kumwangusha, kumwadhimisha mbele za watu makadhini, mnichinjie mbuzi, niko tayari. Ah, bora bwana, sababu anaadhirika sana bwana ndugu yetu. Kwa hilo bwana, Mungu pia asema jisaidieni na nitakusaidieni, tutachinja tawile. Yapo haya bwana kwa jamii zetu sisi Waislamu, yapo haya wallahi billahi yapo. Kwa anayechinja kwa ajili ya kujikinga na shari za majini na mashaitani, au akaambiwa achinje na shaitani kwa ajili ya ponyo yake yeye huyo mtu, au ya familia yake, au ya nani, au ya nani, akafanya hivyo, hadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Na jamii yetu hususan vijijini wamebobea katika mambo haya, wamebobea, wamebobea. Na wengi ni Waislamu ambao hukaa vijijini na kuwafunga watu, mtu fulani katoka sehemu fulani anaambiwa akafungwe jini wake, kamwekea sharti afungwe, inapigwa ngoma kama ni wiki wiki, ngoma ya shetani, wanaita ngoma ya shetani, wengine wanaita goi, kilinge, nyumba ya mganga, nje kumfungwa maturubai, wengine wanatengeneza mfano wa miti miti juu anaweka makuti, kuna kuwa na kikosi maalum cha kupiga hizo ngoma, kuna watu wa kuimba, kuna mikuki imewekwa hapo, kumewekwa mwengo, ule mkia wa mbuzi au mkia wa ng'ombe, ule wanashikashika waganga watwaje, mwengo. Naam, hamjui jatu, najua mwangalia nyote kwenu, na shiki nyote kwenu, kuna watu hawa katika jamii yetu hii, kama soo basi mgomba katika jamii yetu hii nifanyara kizuri, au kuna ambaye masalimika kwao kwamba watu watakijua tu jomba shangazi nani, wote watu wakala hii nani kasalimika hivyo, nani anishi kidogo alafu mwapishi. Kwa hiyo hapa hivyo sehemu kubwa, sisemi sote, ila sehemu kubwa iko hivi, mpaka mimi mzungumzaji kwetu baadhi ya watu wako hivyo, umamani na ubabani. Allah waongoze, na waongoze wengi wengine waliobakia katika ulimwengu. Kwa hiyo wanacheza hapo, wanakula, wanakunywa. Aweza yule mmoja akachukua njiwa akamnyata kichwa kanya damu mbele za watu, kwamba jini limempanda, jini lina kiu. Na mfano mambo kama haya shirikina. Kwa yule ambaye anafanya haya kwa kuogopa shari zao, na hakuna ambaye anatishwa na maneno ya shetani ya kupanda isipokuwa mwenye imani dhaifu. Kwa Muislamu anaogopa shetani, kama anakutisha, nitakujia leo usiku mimi leo utaona. Ushana kusemeka. Basi bwana, mwambie mstari umekoma. Niwasamehe tu. Yaishe. Tusene mbali, mwambie yaishe. Atakani nini mpe nini? Nitakupanda mke wewe leo, nitakuja. Wapi watisha wakufuta hawa kule wapi? Ha? Kile nani mkisima hale wapi? Uwaka mtu. Hofu wa kutu wajia. Mtu halali usifu kwa kufuta. Imani dhaif, imani dhaif. Ama kushinda kwa ajili ya kula, kushinda mnyama kwa ajili ya kula nyumbani, au umemchinja mnyama kwa ajili ya mgeni kumkirimu, ukapiga bismillah wakati wa kumchinja, hili ni katika ibada na wala halingii katika mlango wa shirki. Kuchinja mbuzi au ng'ombe au kuku kwa ajili ya kuwalisha nyumbani kwako ni ibada, kwa sababu katika mambo ya wajibu ya mzazi ni kuhakikisha watoto wake na wale wote ambao wako chini ya milki yake wanakula. Kwa kuchinja kwa lengo hilo na kwa nia hiyo analipwa na Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Saad, hakika yako ewe Saad, lan tumsika nafakatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta lukmata allati tajaluha fi kiyi imraatik. Hakika yako ewe Saad, hutotoa chochote kwa ajili ya Allah isipokuwa utalipwa mpaka tonge ambayo unaiweka kwenye kinywa cha mkeo. Mke wako anakula, mtoto wako anakula, ile tonge ambayo iko kwenye kinywa cha mkeo Allah anakulipa. Kwa anachinja kwa ajili ya mboga wa familia yangu wale leo wafurahike, ni ibada. Kadhalika nachinja kwa ajili ya mgeni, mgeni unamkirimu, umetekeleza amri ya Rasul alayhi salatu wasalam, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Nachinja mbuzi huyu na mkirimu mgeni wangu kwa agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, utalipwa na Allah tabaraka wa taala. Bali baadhi ya ulama wamesema ni wajibu kwa ambaye uwezo wa kuchinja nao kumkirimu mgeni ni kumchinjia, na hili ni katika kujihuisha sunna za manabii wakati wa dalili katika tukio la Ibrahimu al-Khalil alayhi salatu wassalam, alipojiliwa na malaika kwa sura za wanadamu. Nimekuja hapa kwa gonga hodi, kabisha hodi, wakaingia. Sikufika wageni, akaondoka. Faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, kaenda akachinja huko, akashughulikiwa kondoo, akaja na kondoo aliyenona. Faqarrabahu ilayhim, akawakurudishia. Kawambia wale, anashangaa hawali. Kuna aya nyingine anasema falamma raa aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, alipoona mikono yao haifiki katika chakula alichowaletea, nakirahum, akawashangaa. Hawa kuna nani? Baadhi wafasiri wanasema zama zao, asija mtu ukamkaribisha chakula kisha asikile amekuja kwa shari. Kwa hiyo nasirahu akapatwa na bukwaa, hawa vipi? Akaingiwa roho. Faaujasa minhum khifa qalu la taqaf, walipomwona kwamba ameingiwa na hofu akamwambia usiogope, inna nubashiruka bighulamin, tumekuja kukupe bishara kwamba na utu uzima wako huu utapata mtoto mwenye elimu. Kwa kutukia hilo la Ibrahimu al-Khalil kwa wageni wake na lile ambalo amelifanya, wanasema ni vizuri, bali ni wajibu kwa ambaye ana uwezo wa kuchinja, kwa yeye inapendeza achinje, ikramu ya kuwapili mwajini. Kwa hiyo haya yako hata katika baadhi ya mila hapa nchini kwetu, na baadhi ya makabila ikramu zao ni kukuchinjia wewe nyama au kukuchinjia wewe kuku. mfano makabila gani leo tutaje mawili sio kwa ajili ya kujifakhirisha kabila gani ambao kwa katika tamaduni zao wanamchinjia mlimi ikram na Wamasai naam Wamasai mwingine kwenu hakuna mbwana hakuna hujui ha uliwahi kuona hakuna kwenu yapo nini Wamakonyo wanachinja sijasikia nimesikia labda wasingida hawa hata ukiwa ni mkwe wao hawafurahi mpaka wakuchinjia mbuzi vijana wakaoe Singida wengine kabila gani wamekwisha Zanzibar hakuna Zanzibar hakuna mambo hayo Zanzibar ni ungangano kwa visheti vireja ile kuchinja mambo ya huku juujuu Allah wazidishie kheri wale Waislamu. Naam. Masala ngapi hayo? 55. Tayeb, tuzalilia baada ya sala. Inshallah.